przyszłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec rozmów o planie pokojowym Amerykanów dla Ukrainy, o rezultatach dzisiejszego spotkania na początek. Pomoc Ukrainie będzie jednym z głównych tematów polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, które zaplanowano w Berlinie. Na ulicę wyjdą przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice. Jutro będą demonstrować w stolicy Małopolski. Nie ma przełomu, są za to optymistyczne deklaracje. Rozmowy z Ukraińcami o planie pokojowym i zakończeniu wojny z Rosją były bardzo produktywne, ale wiele jest jeszcze do zrobienia, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio po zakończeniu spotkania. Polityk podkreślił, że oba zespoły pracują nie tylko nad warunkami pokoju, ale także nad kwestiami, które zapewnią Ukrainie długoterminowy dobrobyt. Sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że obie strony rozpoczęły prace przygotowawcze w Genewie w Szwajcarii w zeszłym tygodniu i kontynuowały je w trakcie kolejnych dni i szczegółowo omówiły podczas spotkania w Miami. W trakcie rozmów na Florydzie zbudowaliśmy kolejne fundamenty porozumienia, ale to nie oznacza końca naszej pracy. Wiele kwestii jest bardzo skomplikowanych. Tutaj potrzebne jest wielostronne porozumienie, dlatego w ciągu najbliższych dni kolejny raz do Moskwy uda się negocjator Białego Domu Steve Witkoff, informował Marco Rubio. Wciąż nie znamy jednak dokładnych szczegółów pokojowego planu. Przewodniczący ukraińskiej strony w Miami, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony rządu w Kijowie, opisał rozmowy z amerykańską stroną jako produktywne i udane. Naszym celem jest prosperująca, silna Ukraina. Omówiliśmy wszystkie ważne dla Ukrainy kwestie. Stany Zjednoczone udzieliły nam ogromnego wsparcia, podsumował Rustam Umerow. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Pomoc Ukrainie, relacje gospodarcze i zwrot zrabowanych podczas II wojny światowej dzieł to tematy jutrzejszych polsko-niemieckich konsultacji. Mówił o tym w Polskim Radiu były ambasador w Niemczech i Francji Andrzej Byrd. W międzyrządowych konsultacjach w Berlinie wezmą udział premier Donald Tusk oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Andrzej Byrd mówił, że kwestia pokoju na Ukrainie jest priorytetem, szczególnie po zaproponowanym przez stronę amerykańską planie pokojowym. Kluczowa kwestia będzie Ukraina. Jak wyobrażać się możemy pomóc, nie tylko polsko-niemiecką wspólną czy współpracującą ze sobą, ale również jak zachęcić do tego pozostałych partnerów Unii Europejskiej i co dalej z tym zrobić. Jak się następnie odnieść do wzajemnej kooperacji, która gospodarczej, która nie tylko musi, ale jest potrzebna i ona się rozwija. Niemcy widzą Polskę jako swojego wielkiego gospodarczego sojusznika, zadowolonego zresztą z jakości tej współpracy, którą do tej pory mamy. Ambasador zapowiada, że podczas konsultacji polski rząd powinien zwrócić się do kanclerza, aby ten zaapelował do Niemców w sprawie zwrotu dzieł zrabowanych w czasie II wojny światowej. Może być głośno przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Jutro odbędzie się tam protest przeciwników zaproponowanych przez drogowców wariantów trasy S7 Kraków-Myślenice. Na poprowadzenie trasy w swoich granicach nie zgadza się właściwie żadna z wytypowanych gmin. Nie dla S7! Nie! To hasło zna już chyba każdy Małopolanin. Jutrzejszy protest zacznie się o godzinie 13. Dla krakowian będzie raczej bezbolesny, bo protestujący nie planują blokować żadnych dróg. Kilka dni temu do Generalnej Dyrekcji list z żądaniem przerwania konsultacji w sprawie S7 wysłały władze Krakowa. Jutro prezydent Aleksander Miszalski da sprzeciwowi jeszcze dobitniejszy wyraz, bo według zapowiedzi pojawi się wraz z protestującymi przed budynkiem Generalnej Dyrekcji. Przypomnę raz jeszcze. GDDKiA, Mogilska 25 Kraków. Protest rozpocznie się o godzinie 13. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie S7 Generalna Dyrekcja Dróg organizuje 9 grudnia w Sieprawiu. W tym roku odbędą się jeszcze dwa takie spotkania. To wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet Łódzki za najlepsze dzieło humanistyczne. Zwycięzcą tegorocznej nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego został profesor Przemysław Czapliński z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To autor książki Rozbieżne emancypacje, przewodnik po prozie 1976-2020. To synteza historii literatury polskiej za ostatnie półwiecze. Starałem się stworzyć wewnętrznie powiązany obraz całości rozumnej, dającej się przedstawić. Profesor Czapliński jest 11. laureatem nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia od 1 stopnia na północnym wschodzie, przez 3 na południu i w centrum, do 6 na wybrzeżu. Poza tym zachmurzenie będzie duże, na zachodzie i północnym zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami z wyjątkiem północnego zachodu opady deszczu. Na południu opady mrzawki, początkowo lokalnie może być marznąca. Wysoko w Karpatach i Sudetach opady śniegu. Na wschodzie miejscami na północy i w południowej połowie kraju również mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Pojechaliśmy do Ministerstwa Żeglugi, tam ktoś tam wyszedł do nas, no i właśnie mówi o katastrofie i mówi, że musi pani być przygotowana, kozioł ofiarny musi być. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 4 odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski. Witam Państwa serdecznie. Linia nocna. I zapraszam, właśnie zapraszamy. Olga Szućko realizuje program i Darek Pieruk jest jego wydawcą. No a teraz Tracy Chapman jako zaproszenie i jako podpowiedź tego, o czym będziemy rozmawiali. Sorry. Forgive me. You is all that you at the right time. You'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. No nie wiem jak państwo, ale ja się roztapiam po prostu. Czy czujecie się otuleni? No właśnie o tym chciałbym porozmawiać w ten chłodny wieczór. Jest takie powiedzenie przypisywane Merlin. Kariera to jest piękna rzecz, ale nie można się do niej przytulić w zimną noc. No właśnie, o tym chciałbym z państwem porozmawiać, żeby to były opowieści takie otulające. To może być dosłownie, to może być w przenośni. To może być coś, ktoś, kto otula coś, może coś, co otula właśnie. I jest takie słowo otula i jest takie słowo otucha. Popatrzcie, jak blisko im do siebie. I mam taki pomysł i taką propozycję, żeby to były właśnie takie otulające opowieści pełne otuchy. A ta audycja, tak w ogóle, to chyba jest taka audycja, która jest otuliną z faleteru. No też właśnie pasuje, prawda? Chyba. No to proszę pozbierać te opowieści, podzielić się z nami. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. Jeszcze jedno. Napisała do mnie Iwona i napisała tak, no, my jesteśmy na ty, no więc mówię, no tak po prostu jest. I mówi, i pisze, wiesz, wysyłam ci te maile, ja mam takie poczucie, że spamuję skrzynkę. No i wcale nie musisz ich czytać przecież, no nie ma, nie o to mi chodzi, no po prostu pisze, ale tak myślę, że może się komuś przydadzą te opowieści. Ja też z taką intencją robię ten, czy robimy, współrobimy z Olgą i z Darkiem ten program, że może to, co państwo dzisiaj powiedzą, co powiemy sobie dzisiaj, będzie dla kogoś ważne. Jestem pewien, że tak jest, bo też takie maile, takie listy przychodzą, które o tym świadczą. I nigdy nie wiadomo, jak bardzo będą dla kogoś ważne. No więc z taką intencją zapraszam państwa do tego, żeby to były dzisiaj opowieści otulające, pełne otuchy. No nie wiem, cokolwiek to dla was znaczy, ale żeby się nimi podzielić i może coś dobrego z tego wyniknie. Ponieważ te słowa, kariera to piękna rzecz, ale nie można się do niej przytulić w zimną noc, prawda, są przypisywane Merlin, no to teraz w hołdzie z podziękowaniem dla muzy tego programu. If I know just what to say when some trouble heads his way and can make him feel that everything is good, then act like a woman and he likes a woman. To act like a woman should. If he's late and I'm alone and he doesn't telephone and the kiss that greets him says I understood, then I act like a woman and he likes a woman to act like a woman should. And if I keep that love light shining in my eyes, though I'm hurt by something he may say, it doesn't take him very long to realize that it's more than just devotion that makes me act that way. And as years go passing by, if I still can't catch his eye and his love runs deeper than he thought it could. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i słucham pana, proszę opowiadać. Ja dzwoniłem do państwa 2 tygodnie temu i tydzień temu i chciałem, zanim to, co powiem na dzisiaj, bardzo ważne, to chciałbym jeszcze nawiązać do tego, jakby taki spleść wątek, 3 wątki w jeden. No, to... Ja dzwoniłem, mówiłem o muzyce. Aha, tak, pamiętam. Mhm. A pan dzisiaj mówił o tym eterze, o tych falach w eterze. Mhm. Na pewno muzyka w eterze przenoszona przez falę eteru może otulać. Potem mówiłem tydzień temu o tym, że byłem kiedyś pilotem wycieczek i to też uwaga uczniów i nawet uwaga kierowcy skierowana na pilota, to też może otulać. Aha. Wie pan, jak ktoś jest ciekawie czasami mówi, opowiada, to ta uwaga odbiorców też jest otulająca i jakby taką tworzy energię, aurę, no otulającą, otuchę taki też. Ale chcę powiedzieć najważniejsze teraz, że to, co mi jakby utkwiło, bo ja mam już po 52 lata, ale przeżyłem różne rzeczy, wie pan, i związki, i formalne, i mniej formalne, i za granicą, i w Polsce, i zawodowe, zawody, i miłosne. I wzroty, i upadki, i terapie, i tak dalej. Ale powiem panu, że to, co mi teraz przyświeca, otula mnie i nadaje otuchy, to jest ta pamięć mała. Jakby sobie wyobrażam, będąc małym dzieckiem, że wracam do tego, jak babcia mnie... mojej mamy mama miała takie doświadczenie i taką ogromną w sobie miłość i ciepło, dobroć. I to mnie otula, wie pan, to taka... Ja tego nie pamiętam. Ale gdzieś to czuję. Aha. Taką duchową opiekę, otuchę, otulanie. I to się wiąże też z muzyką, bo moja babcia lubiła śpiewać. Wie pan, kiedyś jak dziadek podał jej wódkę, to od razu zaczęła śpiewać, wie pan, bo była spod Warszawy, z Mazowsza, z małej wsi, gdzie się przed wojną chodziło na boso do kościoła, nie? Się zakładało dopiero buty przed samym kościołem. I powiem panu, że taka pamięć wnuczka, babcia już nie żyje. Od 10 lat, ale to mi teraz, jak to mówię do pana, do państwa, to dobry wieczór i dziękuję za to, to mi daje taką ciepło w sercu, czuję, że to mnie otula cały czas. Ten duch babci. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dobranoc, panie Łukasz. Ja mam taki cudowny mail od pani Agnieszki, który, zaraz się z państwem podzielę tym mailem, ale to może za chwileczkę jeszcze. On łączy kilka wątków, które się już tutaj pojawiły. No ale proszę bardzo, no zapraszam, opowiedzmy sobie te otulające, pełne otuchy rzeczy. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ta piosenka, jakże na temat, Bruce Springsteen. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and middle of that winter. No właśnie o to chodzi, dosłownie w przenośni. Dotyk ludzkiej ręki, ale też tak, żeby nas coś poruszyło, coś dotknęło, ktoś dotknął, ktoś coś otuliło, coś napełniło otuchą. To właśnie o tym rozmawiamy dzisiaj. No i zapraszam Państwa. Pan Roman, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie rektorze. Witam serdecznie. No, jeśli o to chodzi, o tą tunelię, to mieszkaliśmy na wsi w domu drewnianym. Była kaflowa kuchnia, piec. W zimie się paliło, wiadomo, po zimku się gotowało. Ciepło było od tego pieca. Na piecu siedział kot, mruczał. No, to było bardzo przyjemne. Dziadek z babką różne historie opowiadali. Gdy było zimno, to może było bliżej pieca, ręce odrzać do ognia. Także było bardzo przyjemnie było. No to tyle bym z mojej strony. Ale to dziękuję za uwagę. W czasie przeszłym wszystko pan mówi, teraz pan coś takiego. Ale? Mówię, że to było, a teraz coś takiego jest w pańskim życiu? No teraz to jest przerobiony kominek, ale teraz śniegu napadało dużo. Przedni 201, drugi 203 sypało, także tam ciężko dojechać, bo tam jest, no na boku jest dom. Także teraz siedzę w ulicach mieszkami. Ale jak to już się zjedzie, to na pewno pojadę w kominku zapalę. Dziękuję, pozdrawiam pana. No, nawzajem. To teraz może mail. No, obiecałem państwu, że zacytuję kilka zdań z maila od Agnieszki. No, powiem, jak się nazywa Agnieszka Kawula, się nazywa moja znajoma. Myśmy się spotkali jakoś rok temu, mniej więcej ten mail jest dłuższy i opowiada o tym, czym się Agnieszka zajmuje. W Pucku. Zajmuje się wolontariatem dotykowo-masażowym i pracuje ze seniorami. I uwaga, to takie będą fragmenty tego maila. Wolontariat dotykowo-masażowy rozrósł się i nabrał kształtu i wiele osób pomogło też swoim bliskim. No i potem jeszcze tutaj pisze o konkursie na innowację społeczną. Było bardzo dużo tych zgłoszeń, 330. No i w ostatniej chwili właśnie z listy rezerwowej wskoczyłem do finału. 30 projektów dostało finansowanie, w tym mój. Dotyk troski dla seniorów. I tutaj się zaczęło. Od wolontariackich masaży przeszłam do projektu, który może realnie zmieniać codzienną opiekę. Do dziś mnie bawi i jednocześnie trochę zasmuca, że dotyk musiał zostać innowacją społeczną. Ludzkość lata w kosmos, a tu trzeba od nowa uczyć, jak dotknąć drugiego człowieka, tak żeby poczuł, że jest ważny. No i jeszcze, jeszcze fragment. Aha, teraz, dobrze. A teraz sedno innowacji. Kończę duże badanie terenowe. Rozmawiam z seniorami w domach opieki, hospicjach i w domach rodzinnych. Pytam o dotyk w codzienności. I tu wychodzi coś, co dla mnie jest jednym z najważniejszych odkryć. Zwykłe czynności. Umycie głowy, umycie ciała, balsamowanie, pomoc przy ubraniu mają ogromną moc. Potrafią przynieść ulgę albo zostawić napięcie na cały dzień. Seniorzy mówią o tym bardzo jasno, że pamiętają dłonie, a nie twarze. Że jeden spokojny gest poprawia im dzień. Że szorstkie, szybkie podejście zostawia w ciele chaos. No i jeszcze raz zacytuję, to jest rzeczywiście zadziwiające. Do dziś mnie bawi, jednocześnie trochę zasmuca, że dotyk musiał zostać innowacją społeczną. Ludzkość lata w kosmos, a tu trzeba od nowa uczyć, jak dotknąć drugiego człowieka tak, żeby poczuł, że jest ważny. Właśnie rozmawiamy o tym, o dotyku, w sensie dosłownym, o pamięci tego dotyku, to pan Łukasz pięknie o tym opowiadał, ale także o czymś, co dotyka w takim sensie, że przynosi otuchę, otula, w takim sensie, no wiem, w metaforycznym sensie, jakimś szerszym jeszcze. oczywiście też. To opowieść może być czymś takim, prawda? Taka otulająca, przynosząca otuchę opowieść. No to właśnie na nie czekam i zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski polskieradio.pl. Teraz Donny Hathaway. In my life and time, I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone now and I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Through me, 'cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, withholding nothing. You came out in front when I was hiding. Don't come together. Listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. Space or time. I love you for my life. You're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song to you. were alone and I was singing this song to you. We were alone and I was singing this song. Singing this song to you. Donny Hathaway, wielki, prawda? Wspaniały artysta. Otulający bardzo swoim głosem. Grał na fortepianie. A teraz mail od pana Pawła. Posłuchajcie, jakich mamy cudownych słuchaczy i korespondentów. Pan Paweł. W zeszłym tygodniu nie słuchałem audycji, bo byłem w gościach. Mój kolega miał urodziny, więc trzeba było pogadać, posiedzieć, trochę się odchamić. I teraz o otusze. Moja otucha to dom, w którym mieszkam. Jak zmęczony przychodzę, to wita mnie żona, moje trzy psy i koty. Chociaż koty akurat to nie. No tak, jak to koty. Cała otoczka domu tula mnie, kiedy mieszkam, śpię i żyję. To jest moje miejsce na ziemi. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jest zawsze koc, gorące kakao i kanapa, na której siedzę z żoną i naszą trzodą domową. Nic wielkiego, ale mieć swój kąt w życiu to chyba najważniejsza rzecz. Nic i nikt tego nie zastąpi, żadne pieniądze świata. Ja wiem, ciągle wspominam o mojej żonie, ale żona dawno, dawno temu uchroniła mnie, być może od pobytu w zakładzie karnym albo w Rynsztoku. Wychowałem się w dzielnicy, gdzie obcy bał się wejść. Wyszedłem na tak zwanych ludzi, kiedy poznałem moją żonę, 30 parę lat wstecz. Dziś się śmieję z tego, bo jednak czas zatarł te złe wspomnienia. Dobrego wieczoru, mi fajnie pana znów usłyszeć, panie Darku. Panie Pawle, no fajnie czytać, co pan pisze, zwłaszcza, że to są takie piękne listy. Proszę pozdrowić, uściskać, ucałować żonę, no i tą swoją trzódkę domową też pozdrowić. No, czyli temat listu, wdzięczność, prawda? To chyba jest to. Otucha, coś, co otula. No, ta muzyka taka jest, prawda, przyznajcie państwo. No i te opowieści też takie są. Mam więcej maili, ale gdyby ktoś chciał zadzwonić, no to też zapraszam. Oczywiście. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. No i taka cudowna, miłosna piosenka. To Paweł Tomaszewski gra, a Wojciech Myrczek śpiewa. Posłuchajcie, jak pięknie. The very thought of you makes my heart sing as an April breeze on the wings of spring. Then you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread its mystic charms in a hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven that heaven had I never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you give sets my soul on fire. I'd give myself in sweet surrender my one and only love. Muzyka otula, prawda? A te opowieści? Pewnie te, no na pewno też. Mam kilka pięknych maili, pięknych listów, ale to może za chwileczkę. Najpierw pan Józef. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może od początku, czy raczej od końca. Mhm. Uważam, że dotyk może być taki byle jaki bym powiedział, chamski. Panie, co się pan pchasz na chamę? Tak jest. Coś takiego. Kiedyś słyszałem kiedyś, że podobno taki dotyk, jak płaci w kasie, odbierasz tam pieniążki, rzekomo dotyk ręki tej kobiety, że to ma coś wpłynąć, ale tego nie zauważyłem. Natomiast uważam, że taki miły, sympatyczny dotyk na początku to jest przytulenie się do kogoś. Przytulenie się. Ja z własnej doświadczenia, to doświadczenie, byłem jeszcze niedużym dzieciakiem. Przytulenie się, gdy mogłem się przytulić do mojego tatusia, jak ja mówiłem, do tatulka. W niedzielę, jak było trochę więcej czasu, mogłem wsunąć się do kołdry i się bardzo przytulić. To było szczęście niesamowite. No i prawdopodobnie takie przytulenie, taka delikatność, grzeczność, to może potem wpływa na całe dorosłe życie, że nie jesteś chamem, nie jesteś takim, tylko potrafisz się przytulić. Niezależnie wydaje mi się, ja przytulam się do mojej własnej żony, ale wydaje mi się, że niezależnie przytulenie do tej samej płci, jeśli on jest szczęśliwy, jeśli one są szczęśliwe, się przytulają. Niech, tak powiem, to się nie wtrąca, bo to jest jego szczęście, a nie moje nieszczęście. Także uważam, że każde przytulanie, jeśli jest miłe i sympatyczne, powinno być wręcz codziennie wykonywane. A jako, że jestem młody człowiek, mam 14 lat dopiero do setki, no to z tym przytulaniem trochę nie tak, ale przytulanie jest. Jego szczęście, a nie moje nieszczęście, pięknie pan powiedział. Tak, no to moje szczęście, jak ja się przytulę do żony, a jak jakieś inna płeć, ta sama płeć się chce do mnie przytulić, to mną wstrząsa. Ale tych drugich nie. No niech oni się cieszą, no ludzie kochani. To kogo obchodzi? Kto ci daje szczęście? Jeden lubi... Nie zejdziemy na tematy takie. Nie schodźmy. Panie Józefie, bardzo dziękuję panu. Najserdeczniej panu dziękuję. Pozdrawiam. No, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Miłych snów w razie czego życzę. No jeszcze do tych snów to jeszcze jakiś czas. Pozdrawiam pana. Ja już lubię spać. Dobranoc w takim razie. Dobranoc. Dobranoc. Van Morrison teraz. Pierwsza piosenka z jego ostatniej, jak dotąd, płyty. Teraz chciałbym państwu, może najpierw zacznę od świeczek w oknie, bo ja pamiętam, No to było 24 lata temu. Dowiedziałem się o tym, że zmarł George Harrison. Właśnie dzisiaj mamy rocznicę jego śmierci. Zapaliłem świeczki, postawiłem je w oknie i włączyłem All Things Must Pass i słuchałem ileś razy. I pomyślałem właśnie o nim i pomyślałem o jego, o takim cytacie Wiesława Myśliwskiego. Napisał tak: bo kto wie, czy nie jedynie muzyka jest tym miejscem, gdzie możemy się odnaleźć z kimś po jego śmierci. Nie pamięć, muzyka. Być może muzyka to wspólny świat żywych i umarłych. Piękne, prawda? I może prawda. Ale a propos świateł w oknie, to żeby to połączyć i żeby jeszcze w tym była czułość, otucha, coś, co otula. No, ta muzyka George'a Harrisona i innych wielkich, w ogóle muzyka, dobra, piękna muzyka jest taka. Ale żeby to połączyć właśnie, to teraz pani Ewa i jej mail. Posłuchajcie. Bardzo dziękuję za audycję, która wnosi wiele otulającej energii w niedzielne, późne wieczory. Spokój i ciekawość drugiego człowieka tworzą właśnie taką aurę, gdzie słuchacze i słuchaczki mogą spotkać się pod właśnie taką otuliną. No dziękuję, to prawda, chyba tak jest. Ja mam taką przypadłość, że uwielbiam zatrzymywać się przed domami i spoglądać w okna, gdzie po zmroku zapalone jest światło, a w szczególności takie ciepłe. To są momenty, które napełniają mnie otuchą, pozwalają na chwilę się zatrzymać i wyobrazić sobie, że właśnie tam, za tą okienną szybą, ludzie są dobrzy i mają w sobie dobre światło, że siedzą w cieple i spokoju, jest im dobrze. Wyobrażam sobie, co robią. Czuję wtedy takie dobre ukłucie w sercu. No właśnie, ja też mam taką wiarę i życzę tego Państwu, żebyście siedząc w cieple i w spokoju w domu mieli w sobie dobre światło. I czekam na Państwa opowieści. Takie, które otulają, takie, które dodają otuchy. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz George Harrison. To otulające i dodające otuchy w tej piosence jest chyba to, między innymi, że komuś naprawdę zależy na tym, żeby wiedzieć, dowiedzieć się, kim jest Bóg, czy czym jest Bóg, cokolwiek to znaczy. To nie, nie, no, prawda? To też jest otulające i dodające otuchy. No jeszcze pan Łukasz, bo on już dzwonił, ale jeszcze coś chciał pan dodać, panie Łukaszu, tak? Dobry wieczór. Tak, jeszcze przepraszam i dziękuję. Ale bardzo proszę. Proszę też o pozwolenie, minutę. Bo moja babcia jakby umarła w ciele, jest pochowana i powiem panu, miała na imię Marianna, ale cały czas żyje w pamięci całej rodziny na pewno, ale chodzi o to, że na pogrzebie było więcej osób z kółka różańcowego, do którego moja babcia uczęszczała co tydzień, co właściwie czasami częściej. Więcej niż rodziny. Niech sobie pan wyobrazi, że było 15 osób, czy tam 20 z kółka różańcowego, a kilkanaście tylko z rodziny. Także, ale jeszcze chciałem powiedzieć na temat religii, bo Bóg to jest to, co babcia mi przekazała, jakby wiara w Boga, czy zawierzenie Bogu. I kiedyś, powiem panu, będąc na spacerze nad morzem, bo ja jestem z Gdańska, w Brzeźnie, miałem słuchawki i słuchałem chyba radia, nie wiem, czy Trójki, czy może jakiegoś innego, i była podana informacja, że w Tybecie, czy gdzieś tam w Nepalu znaleziono, w Chinach, znaleziono człowieka, ciało człowieka, który może prawdopodobnie miał około 300 lat. Zbadano go na najczulszej aparaturze elektrokardiogramu i tak dalej i się okazało, że jego serce jeszcze emanowało jakąś energię elektryczną, minimalną, ale jeszcze można tu było powiedzieć, że jest jeszcze w jakimś sensie żywy, wie pan. I to była taka ciekawostka naukowa, bo może to się nie ukazało nigdzie, ale chodzi o to, że to mi tyle dało do myślenia, że jak wiara pojedynczego człowieka, wiara w ten eter, którym w sumie jest Bóg, tak, nieudowodniony do końca, że istnienie eteru, ale jak Bóg może dać pojedynczemu człowiekowi jakiejś jaskini siłę, żeby przetrwać 300 lat, nie? No to tyle, dziękuję serdecznie. Dziękuję. A dla mnie z Bogiem. Z Bogiem. Dla mnie chyba, że pan coś powie jeszcze. Nie, nie, ja się powiem, że to dla mnie, że to była opowieść o sercu, jaką wielką moc ma serce. Właśnie o sercu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam pana. Jeszcze na koniec tej godziny, bo nie audycji, jeszcze po 11 się spotkamy, mam nadzieję. Vikingur Olafsson. Jest taki pianista cudowny. Ja niedawno dodawałem sobie otuchy, bo okropnie dopadł mnie atak astmy. Ofensywa jesienna astmy. Niestety ona tak się czasami się wzmaga. Ja sobie dodawałem otuchy, słuchając tej wspaniałej płyty. Są właśnie dwie. Jedna płyta to są nagrania na fortepianie, a druga płyta, nawet może piękniejsza, to na pianinie. I to są z takim czułym wspomnieniem z domu rodzinnego i takiego pianina, które artysta tam właśnie miał i grał jeszcze jako dziecko. No to posłuchajmy. Zapraszamy do reklamy. Czy pan jest prawdziwym Mikołajem? Tak, i mam do rozdania prawie 4000 nagród w loterii świątecznej Lotto. Aż tyle?